कुंसी संज्ञायां घः प्रायेण कुंसी संज्ञायां घः प्रायेण सूत्र है। कुंसी सप्तमी के एक वचन, संज्ञायां सप्तमी के एक वचन, घः प्रथमा का एक वचन और प्रायेण तृतीया का एक वचन कुछ लोगों के मत में अव्यय, क्योंकि प्रायः शब्द अभ्य होता है लेकिन प्रायेण तृतीय के क्वेश्चन बनाया हुआ है, लेकिन विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय जैसा कई बार फिर अन्य तरस्याम शब्द आता है, अन्य तरस्याम आता है, क्या है वास्तव में अव्यय, विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय कहा जाता है। वैसे प्रायण विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय यही मुख्य पक्ष है। पुल्लिंग में सिद्ध होने वाले जो शब्द है, जब शब्द का स्वरूप जो सिद्ध होगा यहाँ वह पुल्लिंग में प्रयोग करना है तो, और प्रकृति प्रत्यय समुदाय के तरह संज्ञा गम्यमान हो, किसी का नाम गम्यमान हो तो घ प्रत्यय होता है। और यह प्रायेण कोई भी अदंत पद हो घ प्रत्ययंत माना जा सकता है, जैसे अच में भी अ बचता है, अप में भी अ बचता है, घाई में भी अ बचता है वृद्धि हो जाएगा, घ में अ बचे वृद्धि नहीं होगा, नित्य नित्य नहीं है, घ नित्य नित्य प्रत्यय नहीं है, गय और घ में ही अंतर है, गय में इत हो गया और घ इत नित नहीं। दृष्टांत देने से पहले एक और सूत्र ला रहे हैं, छादेर घे अद्युपसर्गस्य, छादेर घे अद्युपसर्गस्य, छादे है षष्ठी का एक वचन, घे सप्तमी का एक वचन, अध्युपसर्गस्य षष्ठी का एक वचन, द्विप्रभृति उपसर्गहीनस्य, दो या दो से ज्यादा उपसर्ग रहित हो, ये कई शब्द ऐसे अनेकों उपसर्ग प्रयोग हो जाते हैं, जैसे समाहार है, समाहार या क्या हो रहा है, सम है और आ दो उपसर्ग है, दो दो उपसर्ग होता है, सम अभव्याहार शब्द है, यहां पर क्या है सम अभी भी आ चार चार उपसर्ग, कहीं दो कहीं तीन कहीं चार उपसर्ग प्रयोग हो जाते हैं, ऐसे स्वर में सूत्र लगेगा नहीं, पर एक उपसर्ग होना चाहिए धातु के पीछे तभी सूत्र, दो या दो से ज्यादा उपसर्ग हो तो ये सूत्र नहीं लगेगा। अद्युपसर्गस्य दो अथवा दो से ज्यादा द्विप्रवृत्ति उपसर्ग हीनस्य रहित छादे है, छादी धातुओं को ह्रस्व ह्रस्व, छादी का मतलब क्या है, शब्द धातु है निजंत लेना, शब्द से जब निज करेंगे तो क्या बचेगा धातु छादी, इसका षष्ठी में एक वचन बना छादे है, छादी धातु आच्छादन ढकना आंग सर्वे यहां आच्छादन दांतों को ढकने वाला, दंतच्छद बनाना, दांतों को ढकने वाला कौन है, कौन ढकता है दांतों को, ये होंठ, होंठ इधर ढकेंगे, इसे होंठ का नाम है दंतच्छद, संस्कृत में होंठ को एक शब्द है अधर भी बोलते हैं, अधरम अधुरम है, अधर शब्द होंठ के लिए होता है और दंतच्छद भी होता है, दंता छाद्यंत अनेन, दंता छाद्यंत अनेन, ये विक्रवा करेंगे इन छाई धातु को क्या होगा ह्रस्व घे परे, इन छाई धातु को क्या होगा ह्रस्व हो जाएगा, कब घ प्रत्यय के प्रवृत्ति हुए, छादी एक ही है छद धातु का निजन करो पे छादी, इन छादी धातु को क्या होगा ह्रस्व हो जाएगा। आप विग्रहवाक्य कर दिया आपने, दंता छाद्यंते अनेन, दांतों को आच्छादन किया जाता है जिसके द्वारा, उस अंग का नाम है दंतच्छद, दंत जस दन छादी धातु, छादी का क्या लगूंगा आंग बोलने के लिए, विग्रहवाक्य में नहीं रख लेगा इसलिए मैं यहां नहीं लिखा जा आच्छादी ही लिख रहा हूं, दंता आच्छाद्यंते अनेन, लेकिन जब रूप बनाएंगे छादी से भ प्रत्यय ये नहीं रखना बीच में, क्योंकि आंग पर छद धातु का अर्थ स्पष्ट होता है, आच्छादन मैंने ढकना, यह अर्थ निकलता है। केवल छादन मैंने अर्थ भी ढकना ही होता है लेकिन स्पष्ट नहीं है। छादेती छंद इसी से बनता अनुष्ठुप छंद पर छंद होते ही नहीं, छादेती छंद देवताओं को ढक दिया और असुरों से बचा दिया, इसे इनका नाम छंद पड़ गया, गायत्री छंद अनुष्ठुप छंद अनेक छंदों के नाम ऐसे छांद के प्रश्न वर्णन आता है। इसीलिए कहीं भ्रम न हो जाए उन छंदों में, अतः हम आम सर जोड़ जाए विग्रहवाक्य में, इसमें भी वो भी लौकिक विग्रहवाक्य में, अलौकिक विग्रहवाक्य में नहीं। दंत जस छादी घा अब क्या होगा, संज्ञार्ग मान तो अपने कहा था यहाँ पर सपोर्ट पत्र संज्ञार्ग मान है और यह शब्द पुलिंग में प्रयोग भी होना है, अतएव घ प्रत्यापन कर दिया है। तत्रोपपदम सप्तनिष्ठम सुप संज्ञा हुई, उपपद मतिंग से समास हो गया, समासत्वात सुपोदात प्रातिपदिकों से जस का लुक हो गया, बचा दंत छादी ओ दंत छादी ओ छादी और रह गया, सूत्र लग गया है पुंसी संज्ञा घ प्रायेण, इस सूत्र से घ प्रत्यय कर दिया, बाकी प्रक्रिया बता चुका हूं, जस लुक हो गया दंत छादी और रह गया, इसे नेल नीति अनिर्धारित अर्धातुकों के प्रत्यय निच का लोप होता है। यह कैसा है, आर्ध संज्ञा अर्धातुक शेष टिंग और शेष भिन्न धातु से भी होने से वो अर्धातुक हो गया, उस अर्धातुक के प्रत्यय हुए निच का ही लोप हो जाता है। कौन सूत्र से, नेरनीति दंत छाद ओ इस हो गया। अब इस सूत्र लगाओ छादर घे अद्विपसर्गस्य, ये क्या करेगा छाद को ह्रस्व कर देगा, दंत छद ओ ह्रस्वांश पर में छ है इसलिए क्या होगा छे च प्रक्रिया होता हुआ दंत छद स्वाद प्रति करो दंत छद प्रदन तत्ता प्राशिज्ञा प्राजिपुत्वा स्वाद प्रत्यय करके दंत छद दंत छद दंत छदा इत्यादि रूप बने। तुक करने के बाद जो है ना तुक तत्ता रहेगा वो त जो है छह से अव्यवहित हो गया वहां लगा तकार को चकार को। अब एक उपसर्ग वाला दृष्टांत दे रहे हैं आकुर्वंती अस्मिन् आकुर्वंती अस्मिन् ये विग्रहवाक्य कर दिया जिसमें सभी लोग घुस करके काम करते हैं। खान को बोलते खान, खान होता ना खान, किसका कोयले का खान सोने का खान चांदी के खान, खानों में होता देखा है आप लोगों ने नहीं कभी देखा, बहुत आनंद आता है देखने में, बाहर आते तो सब काले हो जाएंगे, कोयले के खान सोने के खान बहुत बढ़िया, हम दोनों प्रकार खानों में घुस के देखे। हाँ सोने के खान में पोलार गोल्ड फील्ड्स बैंगलोर से 90 किलोमीटर दक्षिण में पोलार गोल्ड फील्ड्स करके, वहाँ हम लोग गए थे अपने कोई परिचित के माध्यम से तो अंदर घुसे सब देखे। फिर एक सप्ताह का योग शिविर वहाँ के अधिकारियों को कंडक्ट किया था, वो लोग भी एक बार ले गए तो दो बार गया हूँ वहाँ जाकर। पहले के खान में तो लगभग रोज ही जाता था, लगभग 5 महीना गए हूँ रोज रोज। धनबाद में, धनबाद में एक शाखा है योग अपने योगाश्रम का, वहाँ रहते थे तो वहाँ खान के अंदर जाकर उनको योग सिखाते थे। वहाँ के सब जो भी खान के अंदर काम करते सबको टीबी जैसा बीमार है खांसी बड़ा, उसमें हम लोगों ने आंदोलन भी किया और सरकार का दबाव डाला कि सबको जैसे खान से बाहर आएंगे 100 ग्राम दूध का पैकेट बना के कम से कम, फिर हमें 250 ग्राम दूध उनके लिए स्वीकार हो गया, 250 ग्राम दूध का पैकेट सरकार दे दी। इतना कलर फोड़ते हैं, बम फोड़ देते हैं, डायनामाइट के फोड़ देते हैं, सारा धुआं धूल जो काले काला रहता है काटते हैं मशीनों से, उससे भी करके काटना या आरी मशीन चलती है स्पेशल, उससे भी धूल उड़ता है, सब पूरा काला हो जाता है, कपड़ा सपड़ा पूरा सारा। कई बार घटनाएं हो जाती हैं अंदर में, एकदम पानी जो होता है झरना टाइप एकदम पानी आ जाता है, कभी आग लग जाती है, अनेकों दुर्घटनाएं। लेकिन वहां तो पानी जो मिलता है वो अति शुद्ध, झरना वहां से निकलता तेरे के खान में अत्यंत शुद्ध मिनरल वाटर। कई जगह कहीं भी पानी का वहां व्यवस्था ही नहीं, धनबाद आश्रम में भी पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग खान में जाते थे, वहां पर उसे इनका टुकड़ा डालना, वो से पानी टप टप गिरेगा उसे इकट्ठा करना, फिर वो धोके लाना। जैसे शिविका के इस्तेमाल होते, शिविका जानते हैं, ये डंडा, डंडे में दो यूं कर कुंडा लगा के उसमें ढोके लाना। अब यहाँ गए गंगा जी से लाओ तो एक दिन में आगे दो दिन तीसरे दिन आश्रम छोड़ के भाग जाएंगे। आप कुरवंत स्मृति आ कर रहा आंग उत्सर पूर्वक क्री धातु से घ प्रत्यय हुआ पुंसी संज्ञा घ प्रायणा सूत्र से घ में अ बच गया, सार्वधारण भी गुण होगा कर व्यापर होकर के रूप मिला दीजिए आकर स्वित्पत्ति आकर आकर आकरा यहाँ जरूरत है ना कि पहले से यहाँ तो निजंतम ले नहीं रहे, रस कहाँ करोगे? वहां तो छादी निजंत लिया गया ना, आच्छाद्यंदे निजंत ले लिया आपने, निजंत लेने से वहां रस करने वाले सूत्र की लगाना जरूरत था। निजंत है नहीं, आप कुर्वंती आ कारयंती नहीं बोल रहे ना, आ कुर्वंती शुद्ध धातु से हम कर रहे हैं। जान बुझ के दृष्टान्त दिया है ताकि आपको अन्य कुशल पूर्वक दृष्टान्त लेंगे तो वो भी कार्य नहीं हो सकेगा। ऐसा है ना, जैसे उपहार इत्यादि हमें अनेकों में अनेक दृष्टान्त आ जाता है अनेक उपसर्ग वाले, वही जैसे छादी धातु से भी हम अनेक कुशल पूर्वक प्रयोग कर सकते हैं। छादी धातु को भी अनेक कुशल पूर्वक प्रयोग करेंगे तो वहां पर क्या होगा, लेकिन ह्रस्व नहीं हो पाएगा। इसे मैंने विग्रह वाक्य में दिखा दिया हुआ, दंता आच्छाद्यंत अंग स्वर दिया, दंता आच्छाद्यंत दंतच्छद बनाया। सिद्रूप में रखने पर भी कोई आपत्ति नहीं है, दंत आच्छद बनेगा अकसम फिर कोई दंताच्छद बन जाएगा, दंतच्छद नहीं बनेगा। बस इतना ही है, अंतर क्या पड़ेगा फर्क, दंतच्छद अभी बन रहा है और तब बनता दंताक्षर संपूर्ण रूप में ढक रहा, ऐसा होंठ नहीं है जिसकी जो है बीच कटाव कटाव होता है ना, ऐसा नहीं है, पूरी ढंग का होंठ आपका होंठ जैसे वहां अंग उपसर्ग आ जाएगी। अब इसमें क्या है, सामान्य अर्थ हो गया, दंतों को आसान करने का अंग का नाम होंठ है, लेकिन संपूर्ण रूप में आसान कर रहा है नहीं कर रहा है वो अलग बात, नहीं भी करता है कईयों की तो हो रहते ना बीमारी सा हो गया, गाय एक दो दांत दिखते रहते हैं, कंठ खराब हो गया ऊपर वाला, इसके नीचे वाला खराब हो गया, और जितने आप कुष्ठ रोग वालों को देखिए होंठ तो है लेकिन ठीक नहीं है ना, होंठ उनका सम्यक नहीं है, आसमता आच्छादन नहीं हो रहा है। इसे अंग उपसर्ग कैसे भी बना सकते, दोनों का अर्थ एक ही रहेगा, दंताच्छद का व्यर्थ होंठ है, दंताच्छद का व्यर्थ होंठ ही रहेगा। आ कर ये हो गया उसका अर्थ है खान, अवे क्रीस्टोर धन, अवे सप्तमी का एक वचन, क्रीस्टोर पंचमी का एक वचन, धन प्रथमा का एक वचन, अव उपसर्ग पूर्वक त्री और स्त्री दोनों दीर्घ निकारान धातु, इन धातुओं से धन प्रत्यय होता है। प्राप्त क्या था, री दो रक दीर्घ निकारांतों से और उकारांतों से क्या प्राप्त था, अप प्रत्यय, उसे बात करके अभी घय प्रत्यय कर रहे, घय प्रत्यय। यह सूत्र संज्ञा में भी उपयोग हो सकता है क्योंकि संज्ञा का यहां पर अब लेते हैं अव उपसर्ग पूरक अवतार भी बनता है, अवतार तो हमें एक अवतार शब्द का अर्थ होता है भगवान के अवतार होना, यहां अवतार जो बना रहे हैं सीढ़ी के लिए, कुआं पहले जमाने में क्या होता, बड़े बड़े कुआं होते थे 20-25 फीट लंबा गोलाई, अब उसमें किनारे में जगह जगह यूं सीढ़ी देते नीचे उतरने के लिए, वो नीचे भी जाकर के पानी सीधे लाते, इतने बड़े बड़े कुएं होते, अभी क्वचित ज्यादा नहीं दिखता है। अब तो वहीं नहीं रह गए, कहाँ कुआं, आजकल दूसरा ट्यूब वेल डाल देते हैं, हैंडपंप लगा दिए, उसे मोटर फिट कर दिया, जरूरत कुआं हो मिल जाए कर, तो बोरवेल बड़ा होता है इसमें एकदम 200-250 फुट अंदर चले जाएंगे, मोटा पैदा कुआं ही नहीं रह गए तो बड़े कुआं कहाँ। दक्षिण में होता है अभी भी ब्राह्मणों के घरों में विशेष रूप में रखते ही है कुआं, क्योंकि बहुत सारे पूजा पाठ हवन यज्ञ श्राद्ध वगैरह में जो है वो नल का पानी इस्तेमाल नहीं करते, सरकारी नल के जो आते हैं ना वो तो कुआं से पानी निकालेंगे, उसी से नहाएंगे, उसी से भोजन बनाएंगे, सब उसी से होगा। इस रब भी वहाँ शहर भी हो तो भी शहरों में भी अपने घर में अपना कुआं रखते हैं। तो अवतार कूपादे है, देखो इसलिए क्या लग रहे हैं, कूपादे है कुआं आदि, कूप मने कुआं, कुआं आदियों में प्रयोग होने वाले जो सीढ़ी है वो सीढ़ी का नाम अवतार है। तो घाट अवतरंति अत्र जनाहा, अवतरंति जनाहा अस्मिन् इति अवतार है, अवतरंति जनाहा अस्मिन्। ये भी द्रवाची कर दिया गया, अव उपसर्गपूर्वक धातु से घय हो गया, इसका अर्थ कुआं सीढ़ी हो गया आदि, इसलिए कह दे रहे हैं घाट को भी कहते, जहां से ऊंचे स्थान से आदमी नदी के किनारे के लिए उतर रहा है तो उतर सीढ़ियों के अंदर उतरा हो वो घाट को भी कह देते हैं। कई जगह घाट सीढ़ी नुमा ही होता है, वहां चौड़ा होता ही नहीं, सीढ़ी सीढ़ी धरी होता है घाट, जैसे बनारस बहुत सारे घाट आप देखेंगे नीचे चौड़ा है ही नहीं, सीढ़ियां सीधे नदी के अंदर, नदी के अंदर भी 3-4 सीढ़ी होगा ऐसे होता, उन जगहों को कहते अवतार है। अव उपसर्गपूर्वक सीधा तो क्या होगा, घय का अव बचता है स्त्री को वृद्धि, अवतार मिला दीजिए, अवतार स्वादित्पत्ति है, अवतार अवतार अव उपसर्गपूर्वक स्त्रियां धातु, यद्यपि त्रिधातु प्लवन तरण योह प्लवन और तरण में प्रयोग होता है त्रिधातु, यही उतरने अर्थ प्रयोग हो गया, और स्त्री आच्छादन धातु होता है, ये तो आच्छादन के लिए प्रयोग हो रहा है। अवस्तार जवनिका, जवनिका कहते हैं पर्दा को संस्कृत में, जवनिका अथवा अवस्तार शब्द हो गया, देखिए अव अवसर पूर्वक स्त्री आच्छादन से भय प्रत्येक अवस्त्री घई, अव स्तार घंट है वंशी तो वृद्धि व अचो इनकी दोनों जो जगह में अचो वृद्धि मिला दीजिए, अवस्तार स्वादित्पत्ति अवस्तार जवनिका स्पर्धा, अवपुर स्त्री धातु से पूर्वक घय हो गया शब्द सिद्ध होता है, और ये सब शब्द पुलिंग में ही प्रयोग हो रहे हैं। हलश्च, हलह पंचमी के एकवचन, च अव्यय दो पदों वाला सूत्र है, हलंतात घैस्या घापवान, घस प्रत्यय का अपवाद करने के लिए घय करने विधान कर दिया, क्योंकि वो था 3-3-118 कौन सी संज्ञा घ प्राय है, और ये है 3-3-121 ना, उसके बाद का सूत्र है अपवाद करने के लिए लाया गया है, घा को बाद करके घय कर दिया, इनसे हलंत धातुओं से रमन्ते योगिनो अस्मिन् इति रामः, रमन्ते योगिनो अस्मिन् जिसमें जिस तत्व में ध्यान करता हुआ सारा जिंदगी रमण किया करते हैं ऐसे चीज का नाम, तत्व का नाम राम, ब्रह्म तत्व के व्याख्यान कर दिया। ये लोग कुछ सुनाते हैं जय एक राम वह जो दशरथ को प्यारा, दूजा राम जो सबका हृदय में वासा, तीजा राम वह जो सब कहे सो ईश्वर है, चौथा राम जो सबसे न्यारा, सबसे न्यारा में निर्गुण निराकार, वही यहां पर है रमन्ते योगिनो अस्मिन्ति राम। रमु क्रीड़ायाम धातु है, रमु क्रीडायाम धातु से प्राप्त हुआ था घ, घ को बांध करके घय कर दिया। घ किसे प्राप्त? कुंसी संज्ञा घ प्रायण सूत्र से, उसे पाल कर हलस्त सूत्र ने घय का विधान कर दी। घय हित होने के कारण से क्या हुआ? अत उपधाया, क्या करेगा ये? वृद्धि राम धन मिला दीजिए, राम सारे राम प्रथम दत्ता प्राचीन संज्ञा सारे कर राम अपमृज्यते अनेन व्याध्यादिति अपामार्ग। एक पौधे का नाम है, औषधि का नाम है, औषधि विशेष है चिड़चिड़ा, चिड़चिड़ा भी चिड़चिड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं, चिटचिटा ना, चिटचिटा एक पद है, उसमें ऐसे ऊपर तरफ कांटा जैसा होता है और चलो उसमें लगता भी है सफेद सफेद इधर लंबा लंबा लगता है। ये पद बहुत काम में आता है, आंखों की दवाई, पेट का दवाई, अनेकों दवाएं इससे बनते हैं, औषधि विशेष अपा मार्ग अपमृज्यते अनेन व्याध्यादि, व्याध्यादियों को सफा कर दिया जाता है जिसके द्वारा, उस जड़ी का नाम है अपामार्ग। अपोक्षतुरक मृज धातु से घय हुआ, अपमृज घय सूत्र है अलस्त, हलंत है ना, इसे प्राप्त कुंसी संज्ञा का प्राण को बाद करके घय कर देगा। अपमृज घन घय, घय का बचा इतवा मृजे वृद्धि, सूत्र से क्या होगा? वृद्धि होगा। अप मार्ज अप मार्ज धन चजह को घिण्यतः, चजह कुहु घिण्यतः, घित प्रत्यय ना घई, घई का घकार संज्ञा हुआ है, उस घित प्रत्यय प्रत्यय हुए चकार और जकार को क्या होगा? कुत्त होगा। तो मार्ज को हो गया मार्ग धन, अप मार्ग धन। इस विषय में एक सूत्र हम यहाँ बता रहे हैं लेकिन वो लोगों में आया नहीं आपको, उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुड़, एक सूत्र है उसे दीर्घ हो जाए, टिप्पण में दिया वो नीचे, उपसर्ग से घई अमनुष्य बहुड़, जब मनुष्य का संज्ञा ना हो, अमनुष्य कह दिया, जब मनुष्य का संज्ञा ना हो तब उपसर्ग को क्या होगा? दीर्घ हो जाएगा, उपसर्ग को दीर्घ हो जाए, लेकिन हमेशा ही वैसा बात नहीं है, बहुड़ा बहुड़ता उपसर्ग दीर्घ होने से अपा मार्ग करो, अपा मार्ग ईशद दुष्सुषो कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषो खल, ईशद दुष्सुषो सप्तमी का बहुवचन, कृच्छ्रा कृच्छ्रार्थेषो सप्तमी का बहुवचन, खल प्रथमा का एक वचन, कर्णाधिकरण और निवृत्तम, अभी तक कर्ण और अधिकरण अर्थ ले रहे थे ना, आकुर्वन्ति अस्मिन् अवतरन्ति अस्मिन् ये सब प्रज्ञा हमने इसलिए विग्रह वाक्य, ये अनेन दंता छाद्यन्ते अनेन, इसे कहीं अनेन विग्रह वाक्य किया अथवा अस्मिन् करके विग्रह वाक्य करते रहे हम लोग, क्योंकि कर्णाधिकरण योग अधिकार चलता रहा और अब कर्णाधिकरण और निवृत्तम, एषो दुख सुखार्थेषु उपदेशो खल, ये दुख और सुख, कृच्छ्र मने दुख, अकृच्छ्र मने सुख, इन दो अर्थों में विद्यमान एषु उपदेश कौन? ईशद शब्द अथवा दुष्शब्द अथवा सुशब्द उपपद में रहते हुए धातुओं से खल प्रत्यय हो जाता है, किस अर्थ में होगा? समस्त प्रत्येक अर्थ बता दिया, दुख सुख आदि अर्थों विद्यमान उपपद में कौन होना चाहिए? ईशद दुष और सु, और खल प्रत्यय होगा, लेकिन किस अर्थ में होगा? प्रत्यय नहीं बोला अभी, अभी तक करण और अधिकरण अर्थ में हो रहा था, प्रत्यर्थ निर्णय नहीं दिया, केवल उपपद का अर्थ दे दिया। उपपद कौन है आपके पास? तीन दिया यहाँ पर, ईशद दुष और सु, दुर और सु, इन तीन का अर्थ बता दिया, किन अर्थ में होगा ये? दुख अथवा सुख, कृच्छ्र अथवा अकृच्छ्र अर्थ होगा, इनसे पर में कोई भी धातु हो उस धातु से खल कृत्य होता है, इन्हें खल किस अर्थ में होता है? तो आगे लेकर देखो, तयोरे हुई थी भावे कर्मणि च, भाव अर्थ होगा और कर्म अर्थ, भावे कर्मणि च। कृच्छ अर्थ में पहले दृष्टान दे रहे हैं, दुष्कर कटो भवता, दुष्कर कटो भवता, आपके द्वारा चटाई बनाना मुश्किल है। भेजा रहा कोई नया आदमी है, चटाई बुनने की कोशिश कर रहा है, उसको कहा जा रहा है भाई आपसे बात कार्य संभव नहीं। जैसे जिनमें कभी कोई भोजन नहीं बना तो चलो भोजन करो तो क्या करेगा, बर्तन को देखते रह जाता है कैसे करना है क्या उसको, तो बेचारे गैस भी जलाना नहीं आएगा, लाइटर भी दो देकर क्या करना है, बंदूक जैसा दिखता है। ऐसे हुआ है घटना, इसलिए बता रहा हूँ। एक बार जब धनबाद आश्रम में थे सहायता के लिए, उन्होंने कहा कि बड़ा कार्यक्रम रखा था अंतर्राष्ट्रीय योग सम्मेलन, हमने कहा एक दो आदमी को भेज दो, तो उन्हें भेज दिए गए। उसमें एक विदेशी थी लेडीज, और उसको श्यामानंद करके उसको कहा कि भाई चाय बना दे, भोजन भी नहीं बनाने बोला उसने, और बोले चाय बना दे। अब ना तो बोल नहीं सकती क्योंकि आश्रम का मालिक हम शाखा का बैठे हुए हैं, बोल रहे करो तो करना पड़ेगा। गई रसोई घर गई तो क्या करें, इधर देख रही उधर देख रही उधर देख रही, ये तो 15 मिनट हो गया, क्या हुआ ना चाय नहीं कुछ नहीं, कोई बात की नहीं, फिर कोई गंद सुगंध भी आना चाहिए रसोई घर की तरफ से, कोई कुछ तो कुछ ही नहीं। फिर मैंने एक और तो शंकराचार्य उसका नाम रखे हुए थे, हम लोग बड़ा तेज को देखता उसको, देखो क्या करना कुछ नहीं देख क्या, फिर गया और देखे बताया स्वामी जो तू देख रही, उसको तो आज तक चूल्हा भी जलाना नहीं आया है, वो कह रहे गैस की लाइटर भी ऑन नहीं हो पाया, गैस जब तक जलाई नहीं। दुष्कर्त है ना, उनके लिए काम दुष्कर कभी किया नहीं किसने। दुष्कर कटो भवता, दुष्कर कटो भवता, यहाँ देखो दुर्पक्षा पूरक क्री धातु है, दुर् या दुष्पक्षा ले लो कोई बात नहीं, क्री धातु है, उसे खल करते हो गया, या दुष्पूर्वक क्री धातु से कृच्छ्र अर्थ में लेना, इस अर्थ में कृच्छ्र अर्थ में दुष्पूर्वक का है प्रकट करने के लिए प्रकृत सूत्र से कर्म में खल प्रत्यय हुआ, ये जो खल है वो कर्मणि में करना, भाव में नहीं करना। अभी जैसा दृष्टांत वाक्य को देखो क्या लिखा है, दुष्कर कट बोला ना, कर्म है ना, कट क्या है क्रिया का कर्म, कट को बनाना मुश्किल है, कर्म है ना को आता है, इसलिए कर्म कर्मणी में हम खल करते हैं, भाव का बांध दृष्टान, और दोष क्री आर्धत शेषा आर संज्ञा होगा सार्वत का अर्धात करो, क्री को गुण कर देगा दुष्कर सकार दुष्कर स्वायत्त की करो दुष्कर। अब यहां कटह प्रथमा हो गया जो कर्म मुक्त हो गया है, अनुक्ते कर्मणि में द्वितीय विभक्ति होती है, जब कर्म मुक्त हो जाए तो प्रथमा, जो कर्म यहां खल प्रत्यय से मुक्त हो गया अतः कर्म में क्या हो गया प्रथमा, और अनुक्ते कर्ता इसे कर्ता में तृतीया भवता, भवान भवंतो भवंतः है ना, भवंतम भवंतौ भवतः भवता तृतीया क्वेश्चन, कर्तृकरणयो तृतीया, अनुक्तो कर्ता तो तृतीया होती है, अनुक्तो कर्म तो प्रथमा होता है, उन वाक्यों को तो स्पष्ट ही है, दुष्कर शब्द यहां कर्मणि में आया हुआ है। अब अकृक्षर अर्थ में ले रहे हैं और यह भाव अर्थ में लेंगे, ईषत कर शुकर, ईषत कर शुकर, सुख से किया जाने वाला ईषत, अथवा जो सरल है उसको कहेंगे शुकर है, थोड़े से मेहनत से जो काम बन जाए उसको कहेंगे ईषत कर, ईषत या व्यवपन में रहते हुए भी धातु से भाव अर्थ में खल करते हुए पूर्वत अवस्थाए प्री को गुण कर मिला देंगे ईषत कर स्वाजुत्पत्ति ईषत कर, सुख से किया गया अनायास किया गया थोड़े से परिश्रम से किया गया इस अर्थ में ईषत कर, और इसी प्रकार सुख से पूरक क्री धातु से खल प्रत्यय भाव अर्थ में लेना सुकर, सरल जो सरल है उसको कहेंगे सुकर, आतो पंचमी के एक वचन, युच प्रथमा के एक वचन, खलो अपवाद, खल प्रत्येक का अपवाद करने के लिए सूत्र है ये, खलो अपवाद। आकारान धातुओं से पूर्वोक्त दशा में लेना, इसलिए खल का अपवाद तभी करेंगे ना, ईषद दूसुषु प्रचराकृतार्थेशु, जो खल के जगह पर आतो युच हो गया। आकारान धातुओं से पूर्वोक्त दशा में ही युच प्रत्यय होता है, युच में क्या बचेगा, यु चित स्वरार्थ है, यु अनादेश हो जाएगा, युवर ना कौ, यु को अनादेश हो जाता है। ईषत पाना सोमो भवता, सोमो आपके लिए सोम पीना सरल है, ईषत पाना सोमो भवता, वैसे सोम रस बहुत नशीला होता है, और जो रोगी नशा बाज उसके लिए सोम क्या नशा चढ़ाएगा, उसके लिए तो अनायास ही होगी ना, सरल हो जाता है। इसे ईषत पान सोमो भवता, ईषत पान सोमो भवता, ईषत जो पद में रहते हुए पाने धातु से प्राप्त का फल बांध करके आपने युच कर, तो ईषत का धन अनो अकाशवण जी ईषत पान दुष्पान, दुख से पिया जाने वाला कड़वी दवाई, कड़वी दवाई अने आपसे पीता है क्या, बड़ा कठिन ही होता है पीने, ईषत पान जैसा नहीं है इसलिए कहते दुष्पान, सरलता से पिया जाने वाला पानी, सुपान सुपान सरलता पूर्वक पिया जाने वाला पानी आदि को कहेंगे सुपान, दुष्पान सुपान, क्यों युच वायु को अनादेश रूप बन जाता है सुपान। अलम खलो प्रतिषेधय प्राचाम, अलम खलो सप्तमी का द्विवचन, प्रतिषेधय सप्तमी का द्विवचन, प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, त्वा प्रथमा का एक वचन, प्रतिषेधार्थी और अलं खल्वोह उपपदयोह त्वास्या, अलं का अनेको अर्थ है, ईषत अर्थ भी होता है, पर्याप्ति अर्थ भी होता है, प्रतिषेध अर्थ भी होता है, अस्तु अर्थ में भी अलं का प्रयोग हो जाता है, समाप्ति अर्थ में भी अलम शब्द का प्रयोग हो जाता है, तो अनेक अर्थों में से कहा प्रतिषेध अर्थ वाला अलम लेना, इसी बार खलु निश्चय आदि अर्थों में भी होता है, लेकिन कहा यहां पर वह प्रतिषेध अर्थ में होगा, तो उन ऐसे प्रतिषेध अर्थ वाले अलम या प्रतिषेध अर्थ वाले खलु इनके पद में रहते हुए धातु से क्या होगा, त्वा प्रत्यय होता है, त्वा स्यात्। प्राचांग ग्रहणम पूजार्थम, प्राचाम जो ग्रहण किया है विकल्प के लिए नहीं है, समस्त प्राचीन आचार्य के स्वीकृत मत होने से उनका नाम यहाँ लिया जा रहा है, इसका तात्पर्य नहीं कि अधिकतर क्या ऋषियों का नाम यदि सूत्र में आ गया तो विकल्प माना जाता है, अवंग स्फोटायनस्य विकल्प से अवंग होगा, कुंभक गालवस्य विकल्प से कुंभक भाव होगा, ऐसे सब जगह जहां जहां ऋषियों का नाम आता है, ऋषि जिस दिशा के ऋषियों का नाम लेते हो उन सब में विकल्प माना जाता है, इसलिए कहीं कहीं पर जब विकल्प मानना नहीं होगा, वह भाष्यकार स्पष्ट कर चुके हैं या ऋषि का नाम पूज्यता के प्रकट करने के लिए है, उनके विचारों की स्वीकृति पाने पूर्ण जो है पूज्यता के साथ स्वीकार कर, इस बात को प्रकट करने के लिए पाणिनि ने सूत्र में प्राचार ग्रहण किया है, विकल्प सिद्धि के लिए नहीं है। प्राचार ग्रहण पूजार्थ, अब लेकिन समस्या यहां पर एक हो रहा है, समास कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इस पर विचार पहले करेंगे, क्योंकि एक सूत्र पाणिनि का समास प्रकरण का दूसरे अध्याय पूरा समास प्रकरण है, दूसरे अध्याय दूसरे पाद के 20वें सूत्र में पाणिनि ने कहा है अमैव अव्ययेन, एक नियम सूत्र बनाया उन्होंने अमैव अव्ययेन,